Brontes garage med Jonas Släppung. Oj, oj, oj, oj, vad det brötas här. Hörrni, kul att ni är med. Fram till klockan 13.00 är det jag, Jonas, som är er vägvisare här i Etern. Börjar dagens Jontes garage ganska långt tillbaka i tiden, nämligen 1980, som ett år då skivan Ready and Willing släpptes, en skiva av och med Whitesnake, som ju precis har släppt en ny låt som heter Shut Up and Kiss Me. Jag kollade på den här videon faktiskt igår kväll och kan väl konstatera lite kort att Whitesnake har ju inte ändrat sin approach sådär nämnvärt vad gäller liksom hur man gör en klassisk hårdrocksvideo vad gäller bilar och tjejer och stå på scenen och spela och sådär. Och det är upp till var och en om man tycker att det är en bra eller en dålig grej. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Just det, jag glömde att säga också att låten vi hörde hette Fool for Your Lovin'. Och det här var då originalversionen av Fool for Your Lovin', den som kom 1980 helt enkelt och inte den som släpptes senare på. Jag tror att det var skivan Slip of the Tongue 89 eller något sånt där. Han gjorde om den. Han gör ju det ibland, eller har gjort i sin karriär, David Coverdale, att han liksom gör om sina egna låtar. Och det främsta beviset på det var väl den skivan som kom för något år sedan med Deep Purple-låtar som han liksom tyckte att han skulle spela in igen med sitt nya band. Visserligen då Deep Purple-låtar som främst som han själv då sjöng på, så att det var väl någon slags koppling får man väl säga. Nu ska vi till mitten av 70-talet, vi ska backa bandet ännu längre och lyssna på en riktig radiohit. Är ni kvar eller? Hoppas det, för att då har ni i så fall precis hört färdigt på 11th Earl of Mar, en fantastisk fin liten kioskvältare, en riktig P3-hit som Genesis levererade 1977 på plattan Wind and Wuthering. Och Wind and Wuthering var den andra skivan i ordningen där Phil Collins hade tagit över sången. Först var ju Peter Gabriel sångare i Genesis, sen slutade han och då gjorde de först en skiva som hette Trick of the Tail, och sen gjorde de den här Wind and Wuthering som en kvartett då, med Phil Collins på trummor och sång och Steve Hackett på gitarr och Tony Banks på keyboard och Mike Rutherford på bas. Men sen så efter den här skivan så slutade även Steve Hackett på gitarr, för han tyckte väl att det kanske blev lite urvattnat eller så, jag vet inte vad. Så då var de bara tre, och sen har de ju varit tre så att säga i kärnan av bandet ända sedan dess. Det här är Pirate Rock, 95,4 och 90,7. Västkustens bästa rock. Och programmet heter Jontes Garage och jag heter Jonas Slättung. Jag känner att jag blir lite sugen på att lira mer progressivt efter den här Genesis-duschen. Men vi tar det efter det här. Reklam. Vi på Bilab jobbar med bilar. Ja, som många andra bilföretag. Skillnaden är att vi ger dig riktigt personlig service. Jag menar riktig personlig service. På riktigt alltså. Bilarna vi är bäst på är Audi, Volkswagen person- och transportbilar. Välkommen till Bilab. Riktiga personer bakom riktiga bilar. Plåtslageriet gör ditt liv lätt. När det droppar från ditt tak. För det är detta tak som är vår grej. Plåtslageriet. Behöver du byta slang? Lugn. Med Slangexpress så flyter det på 24 timmar om dygnet. Hydroskand, din närmaste slangservice. And now back to music on Pirate Rock. det är Jontes garage du hör. Själv heter jag Jonas och sitter där framme till klockan 1 idag denna fredag. Jag känner att jag stannar gärna kvar lite grann i den här progressiva världen som vi hamnade här i och med Genesis där. Men vi hoppar fram 10 år i tiden och en lite annan ljudbild kan man säga, milt sagt. Du lyssnar lyssnar på Jontes Garage. Och det du precis lyssnade på i Jontes Garage var ju Rush med låten som heter Force 10. Jag tappar bort mig. Force 10 finns med på skivan Hold Your Fire som kom 1987 och som väl är den Rush-skiva som har den slickaste och ja men väl den slickaste ljudbilden och slickaste produktionen helt enkelt. Men det finns väldigt många fina låtar på den skivan, tycker jag i alla fall. Nu ska vi gå vidare till någonting helt annat, lite nyare. En grupp som heter Freak Kitchen som kan låta så här. Så kan det gå när inte haspen är på. Rock var du vill, när du vill. Vår app ger dig den bästa rockmusiken dygnet runt. Ta ett steg närmare västkustens bästa rock. Ladda ner Pirate Rock-appen kostnadsfritt. Du hittar appen där appar finns. I surrender to your heartbeat, do anything. are not rock. This is rock. Play with the devil, die with the devil. Det här är Göteborgs enda rockstation. Du lyssnar på Jontes garage. Take on all the world med Judas Priest från plattan Hellbent for Leather, eller som den heter i Europa, Killing Machine. Lite olika låtordning och lite olika låtval på skivorna, annars är det i stort sett samma platta. Av någon anledning så hette den Hellbent for Leather i USA. Så är det. Innan det hörde vi Rainbow med I Surrender och Freak Kitchen. Så kan det gå när inte haspen är, vadå? Jo, på. Det här är Pirate Rock. Göteborgs enda rockstation. Ladies and gentlemen. Och vi kan väl spela mer musik som är sjungen på svenska. Varför inte? Ta på mig, du kan lita på mig. Åtta, åtta, ja, du kan Listening to Pirate Rock. Perfect Gentleman, Halloween där ifrån skivan Master of the Rings som kom 1995. Lite tyskt helt enkelt och innan det lite svenskt. Ebba Grön, 800 grader. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, det gör du och så är det faktiskt sagt att fram till klockan 13.00 så är det det vi snackar om. Vi ska spela en låt från en skiva som är väldigt, väldigt gammal och väldigt, väldigt känd. Den heter Fireball och kom 1971. Den är lika gammal som jag. fruktansvärt gammal med andra ord. Bandet som gjorde den här skivan heter Deep Purple, om de är bekanta. Låten vi ska spela, den är en av dem som inte, av någon märklig anledning, inte spelas speciellt ofta. Och jag säger att det är av märklig anledning eftersom jag tycker det är en av de bästa låtarna som Deep Purple har gjort. Men den, ja, den brukar inte vara så frekvent i folks Deep Purple-samlingar där hemma. Sen är det så här också att beroende på vilken utgåva av Fireball man kollar in så finns den här låten inte med alltid. Därför den är utbytt mot Strange Kind of Woman som var en hitsingel vid den här tiden, och då tyckte skivbolaget att den lägger vi in. Och då måste vi plocka bort någon skiva, nej inte någon skiva, utan någon låt från skivan. Och då tog man bort den här Demon's Eye, så den är inte alltid med. Vilket är väldigt konstigt eftersom det som sagt är en jättebra låt. Och nu har jag pratat så mycket om den så nu måste vi faktiskt lyssna på den också. Den börjar ju med ett litet intro som är så här. Det är John Lord, keyboardisten, som spelar på synten här. Eller vad det nu är för någonting, någon gammal synt är det förmodligen. Och gör det med den äran. Deep Purple, Demon's Eye, varsågoda, Jontes Garage. Hurt you anyway, yeah. I don't care what you do, just so long, yeah. It ain't me and you. Slide. Like a demon's eye. To be turned away. I've known it, baby, almost every day. Demon's Eye med Deep Purple. Och jag kan ju faktiskt också förstå lite grann varför man tänkte att man skulle ta bort den när man la dit Strange Kind of Woman, eftersom de är lite lika varandra i dunka, dunka. Det är lite grann det här samma taktkänsla, om man säger så. Deep Purple i alla fall, Demon's Eye. Reklam. Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. M-shop.se. And now back to music on Pirate Rock. Hej på er igen. Jontes Garage är tillbaka, eller ja. Vi har ju liksom aldrig riktigt lämnat er, men det känns ju lite grann. Ibland kan man tänka så att om den reklamen går in, då är inte programmet. Jo, så är det. Det ingår i programmet, så egentligen så var det jag som sa fel där. Men det är Jontes Garage som du lyssnar på just nu, och själv heter jag Jonas. Dance Macabre, har ni hört den? We'll be right back. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Hallå? Göteborgs enda rockstation. Först hörde vi Ghost med Dance Macabre ifrån prequel-skivan. Prequel kanske man ska säga. Från förra året. Och nu här sist Savatage med Strange Wings från den utmärkta skivan Hall of the Mountain King som kom 1984. You are listening to Pirate Rock. Absolut. Det är så att programmet som heter Jontes Garage närmar sig sitt bittra slut för denna dagen. Bara ta det lugnt, vi kommer tillbaka om en vecka igen som vanligt. Fredagar 12-13 är tiden. Vi befinner oss på alltid, alltid, alltid. Från 1984 som var sabotageåret vi hörde här så ska vi backa 9 år tillbaka till år 1975. Därför att då släpptes en väldigt fin skiva som heter Minstrel in the Gallery av och med ett band som heter Jethro Tull, som ju är, om man har följt med i Jontes Garage och lyssnat, så vet man att det är ett band som jag gillar väldigt, väldigt mycket. Vi ska lyssna på en låt som heter Cold Wind to Valhalla som är väldigt, väldigt fin. Den både är lugn och mjuk och rockar. Här kommer den. Vi hörs nästa vecka. Adjö på er. Hej då. angels of the night. Crack wind clatter, flash rain bite. On an outsized unicorn. Roughshod winging sky blue light. On a cold wind to Valhalla. And join with us, please. Valkyrie maidens cry high. Above the cold wind to Valhalla. Breakfast with the gods, night angels serve. Oh, with ice found majesty. Frozen flaking fish are on earth. In a cup of silver liquid fire. Moon jet ray beams the ceiling swell. Heroes. Swords snap bright white.